بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. سورۃ مجادلہ. ما قبل کے ساتھ ربط. سورۃ حدید میں دو مضمون ہیں، ایک انفاق فی سبیل اللہ، دوسرا جہاد فی سبیل اللہ. جو دوسرا مضمون ہے جہاد فی سبیل اللہ، اب یہ سورت مجادلہ، سورت مجادلہ کے بعد سورت حشر، سورت حشر کے بعد سورت ممتحنہ، ممتحنہ کے بعد سورت صف، ان تمام کا موضوع جہاد فی سبیل اللہ. یہ چار صورتیں، ان کا موضوع سورت حدید کا جو دوسرا مضمون ہے جہاد فی سبیل اللہ، وہ مضمون ہے اس کا. یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. خلاصہ، سورت کے شروع میں تمہید کے طور پر مسئلہ زہار کا بیان ہے، تمہید کے طور پر مسئلہ زہار کا بیان ہے، اور منافقین پر زجرات آئیں گی. منافقین کی اصلاح کے تین قوانین بیان کیے جائیں گے، منافقین کی اصلاح کے تین قوانین بیان کیے جائیں گے. تخفیف دنیاوی اور تخفیف اخروی کا بیان ہوگا، تخفیف دنیاوی و تخفیف اخروی کا بیان ہوگا. یہ مختصر خلاصہ ہے سورت مجادلہ کا. سورت مجادلہ یہ ابتدائی آیتیں جو نازل ہوئیں، ان کا شان نزول جو مسئلہ زہار آ رہا ہے. حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا، یعنی اس کو کہہ دیا انت علیہ کا زہر امی، انت علیہ کا زہر امی. بیوی کو اپنی ماں کی پشت کے ساتھ تشبیہ دے لے، یہ اس قسم کے بڑے جز کے ساتھ تشبیہ دے لے، یہ زہار ہوتا ہے. اس نے کہہ دیا انت علیہ کا زہر امی. دور جاہلیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا. اب اس کی بیوی سمجھی کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے، اور اس زمانے کے قانون کے مطابق اس کو طلاق ہی سمجھا جاتا تھا. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بار بار اصرار کرنے لگی کہ میں اپنے خاوند کے پاس رہ سکوں، اس کی کوئی صورت آپ بتائیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب میں اپنے خاوند سے الگ ہو کے وقت نہیں گزار سکتی، ان بچوں کو سنبھال نہیں سکتی، اس لیے کوئی صورت ہونی چاہیے کہ میں اپنے خاوند کے لیے حلال رہوں، میرا خاوند میرے لیے حلال رہے، ہم اکٹھے زندگی گزار سکیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تو اس پر حرام ہو چکی ہے جو پہلے سے قانون چلا آ رہا ہے، اور نیا کوئی قانون اللہ پاک نے نازل نہیں کیا، اور جب تک اللہ پاک کوئی نیا قانون نازل نہ کرے تو میں اپنی طرف سے کوئی قانون پیش نہیں کر سکتا. اب پیارے پیغمبر فرما رہی ہیں لستو احللو حرامن، جو چیز حرام چلی آ رہی ہے میں اسے حلال کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. بار بار یوں عذر پیش کرتی ہیں. وہ عورت کہتی ہے جی کوئی حلت کی صورت ہو جائے. اسی طرح دونوں کی باتیں ہو رہی تھیں کہ اللہ پاک نے یہ سورت مجادلہ کی آیتیں اتاری، اور اللہ پاک نے بتایا کہ زہار سے طلاق نہیں ہوتی، زہار سے طلاق نہیں ہوتی، کفارہ دے دے اور اس کے لیے اس کی بیوی حلال ہے، کفارہ دے دے حضرت اوس ابن صامت، یہ بیوی اس کے لیے حلال ہوگی، کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی. آئیے، قد سمع اللہ، تمہید برائے حکم زہار. قد سمع اللہ قول اللتی تجادلو کا، سمع مجازی معنی ہے، اجابا سمع کا مجازی معنی مراد ہے قبول کرنا، اللہ نے قبول کر لی بات دعا اس عورت کی، اللہ نے اس عورت کی بات اس کی دعا کو کیا کر لیا، قبول کر لیا، قبول کر لیا. قد سمع اللہ قول اللتی، بات اس عورت کی، تجادل فی زوجہا، جو جھگڑا کر رہی تھی آپ کے ساتھ اپنے خاون کے بارے میں، تجادل کا یعنی ما ذکر طلاقن، ما ذکر طلاقن، اس نے طلاق کا تذکرہ تو نہیں کیا، پھر حرمت کیسے؟ وہ بار بار کہتی تھی وہ جی میرے خاوند نے مجھے طلاق تو دی کوئی نہیں، جب طلاق نہیں دی تو حرمت کیسے ہو گئی، تو جا دلوں کا، یہ بار بار کہہ کے جھگڑا کرتی تھی. یہاں جدال سے مراد صورتن جدال ہے، حقیقتن جدال مراد نہیں. پیغمبر کے ساتھ کوئی مومن حقیقتن جدال نہیں کر سکتا، تو یہاں جدال سے مراد جدال صورتن، صورت ایسی بن گئی جیسے وہ جھگڑا کرتی ہے، حالانکہ وہ جھگڑا نہیں کرتی تھی، جھگڑا کرنے کا اس کے دل میں خیال تک نہ تھا، وہ تو بار بار بار بار جو تقاضا کرتی تھی کہ طلاق نہیں دی ہے جی تو حرمت کیسے، طلاق نہیں دی ہے تو حرمت کیسے، کوئی دیکھو جی حلت کی صورت دیکھو، حلت کی صورت دیکھو، بار بار جو کہتی تھی اس کے بار بار کہنے کو جدال کے ساتھ تعبیر کیا گیا. وتشتکیل اللہ، تو جا دلو کا فی زوجیا، اپنے خاون کے معاملے میں، وتشتکیل اللہ، اور اللہ سے شکایت کرتی تھی، اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی تھی، پیغمبر کریم کو کہتی تھی، پر شکایت کس کے دربار میں؟ اللہم اشکو اللہ، اللہم انی اشکو الیکا فاقتی وشدتا حالتی، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے، فاقتی اپنی محتاجگی، و شدت حالتی اپنی مشکل حالت، کہتی ہے وَإِنَّلِي سِبْيَتًا صِغَارًا، اِنَّلِي سِبْيَتًا صِغَارًا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اِنْ زَمَمْتُهُمْ إِلَيْهِ زَاهُ، اِنْ زَمَمْتُهُمْ إِلَيْهِ، اگر یہ بیٹے دے دوں اس کو، حضرت اوس کو، واؤ تو ضائع ہو جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کو دے دوں، اس کو دے دوں تو واؤ کیا ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، ممکن ہے وہ اور شادی کر لے، جب اور شادی کر لے گا اور بیوی آ جائے گی، میرے بیٹوں کی کا خیال اس نے کرنا کوئی نہیں ہے، کسی کو کی اولاد کو کوئی دوسرا کبھی پالا نہیں کرتا، اس لیے زاہو خطرہ ہے ضائع ہو جائیں گے. وَإِن زَمَمْتُهُمْ إِلَيَّا، اور اگر ان بیٹوں کو اپنے پاس رکھوں، اپنے پاس رکھوں، جاؤ بھوکے مر جائیں گے. میں عورت ذات ہوئی، میں کوئی نوکری تو نہیں کر سکتی، نہ میرے پاس کوئی پیسے ہیں، میں کیسے پالوں گی ان کو، کیسے پالوں گی، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بار بار روتی ہے، اللہ تیری بارگاہ میں میری شکایت ہے، تیرے دروازے کے علاوہ اور دروازہ کوئی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اللہ پاک سن رہا تھا، تَحَاوُرَكُمَا تمہاری باتوں کو، یسمعُ مضارع ہے، ماضی استمراری کے معنی میں ہے، ماضی استمراری کے معنی میں، یسمعُ سنتا رہا، سنتا اللہ سنتا رہا تمہاری باتوں کو، تمہاری گفتگو کو اللہ سنتا رہا، ان علت کیونکہ اللہ ہوگا جو سننے والا دیکھنے والا، سننے والا جو دیکھنے والا ہوا، سمیع بصیر تمہارے تحاور کی کیا تفصیل ہے، اللہ تو ہر ایک کی بات کو سننے والا ہے، ہر ایک کے حال کو دیکھنے والا ہے، تو تمہارے تحاور کو بھی اللہ پاک سن رہا تھا، یہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بار بار شکایت کر رہی تھی، اللہ پاک کہتے ہیں میں اس کی باتوں کو سن رہا تھا، سنتا رہا سنتا رہا، یہی حضرت اوس ابن صامت کی بیوی بوڑھی ہو گئی تھی، حضرت عمر جا رہے تھے، حضرت عمر جا رہے تھے تو حضرت عمر کو کہنے لگی ذرا میری بات سن، حضرت عمر کھڑے ہو گئے احترام کے لیے، اس صحابیہ کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، جتنی دیر وہ باتیں کرتی رہی سنتے رہے، ایک ساتھی نے کہا جی جانا ہے لمبا سفر ہے چھوڑیں، فرمایا تم نہیں جانتے ہو اس عورت کی شان کو، اس کے لیے اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری ہیں، اس لیے اس کے احترام اور اس کی عزت کے لیے میں کھڑا ہو گیا، اللہ پاک نے اس عورت کی دعا کو سنا، اللہ نے قانون بدل دیا، پہلے زہار کو حرام طلاق سمجھا جاتا تھا، عورت حرام سمجھی جاتی تھی، اللہ پاک نے فرمایا کوئی عورت حرام نہیں ہے، حلال ہے، کفارہ دو، کفارہ دو حلال ہے، چلو جی اب یہاں پر اس وجہ سے اللہ پاک نے کفارے کا قانون ذکر کر دیا، اب یہاں تین باتیں اللہ ذکر کر رہا ہے، تین باتیں، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، حکم اول پہلی بات، آگے انہم لیقولون، حکم دوم، ان اللہ لعفو، حکم سوم، تین باتیں، تین حکم اللہ دے رہا ہے، الذین یظاہرون جو لوگ ظہار کر لیتی ہیں تم میں سے، من نسائہم اپنی بیویوں سے، مثلا یوں کہتے ہیں انت علیا کزار امی، یوں کہہ لے انت علیا کزار امی، تو ما ہن امہاتہم، نہیں ہیں وہ ان کی مائیں، ماں کہنے سے وہ ماں بن نہیں گئی، ماں کہنے سے وہ ماں بن نہیں گئی، ما ہن امہاتہم، ہن یہ لفظ ماں مشبہ بلیسا ہے، ہننا اس کا اسم، امہات منصوب بالکسرہ لفظن، امہات منصوب بالکسرہ لفظن مشبہ بلیس کی خبر ہے، نہیں ہے وہ مائیں تمہاری، امہات حقیقی مائیں، حقیقی مائیں نہیں ہیں، ابدی حرمت حقیقی ماں والی ہوتی ہے، اب یہ حقیقی ماں نہیں تو ابدی حرمت بھی کوئی نہیں، ابدی حرمت بھی کوئی نہیں، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، نہیں ہے حقیقی ماں ان کی مگر وہ ہیں جنہوں نے ان کو ولدنہم جنا، حقیقی ماں وہ ہے جس نے جنا ہے، یہ حقیقی ماں نہیں بن گئی، ماں نہیں بنی تو حرمت بھی پیدا نہیں ہوئی، آگے ان وانہم لیقولون، دوسرا حکم، بے شک البتہ کہتی ہیں وہ، منکرم من القول، منکر بات، وزورن جھوٹی بات، جھوٹی بات، وہ بات سمجھے، یہ جو اس نے کہا ہے نا انت علیہ کزار امی، یہ منکر بات ہے، زورن جھوٹی بات ہے، اس لیے گناہ ضرور ہے، یہ دوسرا حکم، اس قسم کی بات کہنا کیا ہے؟ گناہ ضرور ہے، اس لیے گناہ تو ضرور ہے. آگے ان اللہ لعفون غفور، یہ تیسرا حکم. تیسرا حکم ترغیب تدارک، ترغیب تدارک یعنی در صورت تدارک معاف بھی ہو جائے گا، در صورت تدارک معاف بھی ہو جائے گا. ان اللہ، کیونکہ اللہ اللہ عفون، البتہ درگزر کرنے والا ہے، غفور بخشنے والا ہے. لعفون درگزر کرنے والا ہے، لعفون فائدہ ہے اولا، پہلا فائدہ، فائدہ اول تکفیر سیئات، سیئات کو اللہ پاک درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا. اچھا جی، غفورن، غفورن بخشنے والا ہے. در صورت تدارک، تدارک اگر کر لوگے تو گناہ معاف ہو جائے گا. والذین یظاہرون، طریق تدارک، ٹھیک ہے جی ہم تدارک کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ بتا کون سا طریقہ ہے. اللہ پاک نے بتایا طریقہ یہ ہے کہ والذین یظاہرون من نسائہم، جو ظہار کر لیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر لوٹ کے آ جائیں، لما قالوا لنقص ما قالوا، جو انہوں نے کہا تھا، قسم جو اٹھائی تھی اس کو توڑنے کے لیے آ جائیں، اس کو توڑنے کے لیے آ جائیں تو کفارہ دینے پڑے گا. فتحریرو فعلیکم تحریرو، فعلیکم تحریر، لازم ہے تم پر کفارہ. اس کی یہ تین صورتیں ہیں، تحریر رقبت، ان صورت اول غلام آزاد کرے کرو جی، من قبل یتماسا، اختلاط کرنے سے پہلے، مس کرنے سے پہلے، صحبت یا دوائی، صحبت، صحبت یا دوائی، صحبت سے پہلے پہلے غلام آزاد کرو. غلام آزاد کرنے کے بعد وہ تمہاری بیوی ہے. ذالکم، یہ حکم کفارہ، ذالکم تو وضو نبی، تو وضو نا تز جرونا، ابن کثیر، یہ حکم کفارہ کیوں دیا؟ تو وضو نا تز جرونا، تمہیں جھڑکا جائے، تمہیں جھڑکا جائے کہ آئندہ ایسا کام نہ کرو. یہ کفارے کا حکم کیوں دیا؟ تو ازونا تز جرونا، زجر کے طور پہ، جھڑک کے طور پہ، تاکہ آئندہ ایسا لفظ نہ کہو. یہ حکمت کفارہ دوم، وہ جو لعفون غفور، فائدہ اول، حکمت اول، یہ تو ازونا حکمت دوم، حکمت دوم یعنی فائدہ اخلاقیا. پہلا فائدہ تھا دینیا، پہلا فائدہ تھا دینیا کہ سیاد گناہوں کو اللہ معاف کرے گا. دوسرا فائدہ ہے اخلاقیا کہ اللہ تمہیں زجر کرنا چاہتا ہے، جھڑکنا چاہتا ہے تاکہ آئندہ ایسا کام نہ کرو. واللہ بما تعملون خبیر. فمن لم یجد، سورۃ دوم، پہلی بات تو یہ ہے غلام آزاد کرو جی، غلام آزاد کرو جی. دوسری صورت کفارہ بوجہ قسم کے ہے، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین. دوسری صورت، جو غلام کا مالک نہ ہو، اس کے پاس غلام کوئی نہیں، اب کیا کرے؟ اللہ پاک کہتے ہیں من لم یجد، جس کے پاس غلام کوئی نہیں، فصیام یعنی فعلیہ صیام، فعلیہ صیام، اس پہ لازم ہے شہرین متتابعین، دو مہینے کے روزے رکھے، من قبل ایتماسا، پہلے مس کرنے سے، صحبت یا دوائی، صحبت سے پہلے پہلے دو مہینے، متواتر پورے دو مہینے، دو مہینوں کے درمیان درمیان اگر صحبت کر لی تو پہلا کفارہ ختم ہو جائے گا، پھر نئے سرے سے کفارہ. متتابعین، یہ پے در پے دو مہینے کے روزے رکھنے ضروری ہیں، روزوں پورے کرو. یہ کفارہ پورا کرنے سے پہلے صحبت کی اجازت نہیں، بس کرنے کی اجازت نہیں. فمن لم یستطع، سورۃ صوم، سورۃ، جو کہتا ہے جی دو مہینے روزے رکھنے بڑا اوکھا کام ہے، دو مہینے روزے رکھنا بڑا مشکل کام ہے, تو فہتام فعلیہ اتام, اس پر لازم اتام, ستین مسکینا, 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے, 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. کوئی بکرے چھترے لے آئے جامعہ جواہر القرآن میں, ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ, یہ حکم, یہ تاکید پھر کی جا رہی ہے اہتماماً, اہتمام عصمت بتانے کے لیے. یہ اللہ پاک حکم کیوں دیا کرتا ہے, لتؤمنوا باللہ ورسولہ, لتؤمنوا ایمان تو پہلے ہے, لتؤمنوا نیچے, ان احکام کی تصدیق کرو. اللہ حکم کیوں دیتا ہے, تاکہ کفارے والے حکم کی بھی تصدیق کرو, مانو ان احکام کی تصدیق کرو. فَتِلْكَ حُدُودُ اللہ, مزید تاکید, پہلے ذالکم کفارہ, پھر ذالکا, پھر تِلْكَ, مزید تاکید, حدود ضابط خدا بندی, تِلْكَ حُدُودُ اللہ, یہ اللہ کے ضابطے ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ثمرائے انکار, کافروں کے لیے عذاب دردناک. کافر منکرین احکام, جو کفارہ ادا نہیں کرتا وہ کوئی کافر نہیں ہوتا. کافر یا مراد کیا ہے, جو انکار کرے, کفارے کو مانے ہی نہیں. ایک آدمی کفارہ ادا نہیں کرتا, گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے, سمجھے, لیکن کافر نہیں بنے گا. کافر کب بنے گا, جب انکار کرے گا. ان الذین زجر, برائے منافقین, ما تفیق دنیاوی و اخروی, تفیق دنیاوی بھی ساتھ آئے گی, اخروی بھی آئے گی, زجر بھی. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, جو یحادون مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی, یحادون حدوں کو توڑ دیتے ہیں, اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں. کوبیتو سمرہ دنیاویہ, کوبیتو, وہ ذلیل کر دیے گئے دنیا میں. اوپر لکھا ہے جیسے بدر, عذاب وغیرہ, یہ تفیق دنیاوی ہو جائے گی. کوبیتو کما کوبیت الذین من قبلہم, جیسے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے. وقد انزلنا بجائے عذاب, عذاب کیوں دیا اللہ نے, ہم نے نازل کیے آیتیں بینات واضح. وللکافرین عذاب مہین, سمرا اخرویا, جو ان آیتوں کو نہیں مانے گا اس کے لیے عذاب ہوگا مہین, احانت کرنے والا, رسوا کرنے والا آخرت میں. یہ تخفیف اخروی ہو جائے گی. یوم یبعثہم اللہ جمیعا, وقت عذاب, اللہ عذاب دے گا, جو اللہ اور رسول کے نافرمان ہیں ان کو کب عذاب دے گا. یہ عذاب مہین جو تخفیف اخروی ہے اس کے لیے ظرف. یوم, جس دن اللہ اٹھائے گا ان کو جمیعا, سب کو, فینبئہم بما عملوا, ان کے کرتوتوں سے ان کو آگاہ کرے گا, بتائے گا تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. احصاؤہ اللہ, یہ ماقبل کے لیے بتائے گا, کیوں کہ اللہ نے ان کے تمام اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے, گھیر رکھا ہے, اللہ کو سب کچھ پتا ہے. ونسو, اور بندے بھول چکے ہوں گے, بندے اپنے عمل کو بھول گئے. نسو حقیقتن یا عملن, یا حقیقتن بھول گئے, حقیقتن نہ بھولے تو عمل ایسا کیا جس سے معلوم ہوا کہ بھولے ہوئے ہیں, لیکن اللہ بھولا کوئی نہیں. واللہ علی کل شئین شہید, ان کے اعمال کی کیا تخصیص ہے, اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے. علم تر ان اللہ یعلم, بیان زجرات برائے منافقین, یہاں سے ساری زجرات آ رہی ہیں. زجرات, پہلی زجر, یہ قاعدہ کلیہ کے طور پہ ہے, باقی آگے جتنی زجرات ہیں وہ ہیں جزئیات. پہلی زجر ہے بطور قاعدہ کلیہ کے, یہ سرگوشیاں کرتے تھے ایمان والوں کے بارے میں, اللہ پاک کہتا ہے تمہارا کیا خیال ہے تمہارے سرگوشیوں کا، اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ یعنی یقیناً پتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے. وہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو جاننے والا نہیں سمجھتے، اسی بات پر ناراضگی کا اظہار ہے. تو یہ زجر جو ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو اللہ جانتا نہیں، تمہارا تم نے کیا سمجھ لیا اللہ جانتا نہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے. یہ نہ جاننا، ان کا یہ سمجھنا کہ اللہ جانتا نہیں، اس میں اللہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. تو یہ زجر ہے بطور قاعدہ کلیہ کے. علم ترا کیا نہیں دیکھا تو انہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، باف سماوات یا علم علم کامل، یہ پہلی صفت آ رہی ہے، علم کامل ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثہ الا هو رابعہم، یہ وصف دوم، معیت کاملہ، پہلے علم کامل، دوسرا معیت کامل. نہیں ہے کوئی تین آدمیوں کی سرگوشی مگر اللہ چوتھا ہوتا ہے، نہیں پانچ کی سرگوشی مگر اللہ چھٹا ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ مگر اللہ ساتھ موجود ہوتا ہے. اینما کانوا جہاں بھی ہوں، ان سے کم، تین سے کم ہو یعنی دو ہوں، دو ہوں، چار ہوں، سمجھے، جاننے والا کون، موجود ہونے والا کون ہے، اللہ، اس سے زیادہ ہوں، سات ہوں، آٹھ ہوں، دس ہوں. ثم ینبئہم وصف صوم، محاسبہ کامل، علم بھی کامل، میت بھی کامل، سے محاسبہ بھی کامل، بتائے گا ان کو بما عملوا یوم القیامہ، ان اللہ الا، کیونکہ اللہ ہر ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ پہلی زجر آ گئی، اللہ کا علم بھی کامل، میت بھی کامل، محاسبہ بھی کامل، اور تم کیا سمجھتے ہو کامل نہیں، اللہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. الم ترا، زجر ثانی، کیا نہیں دیکھا تو نے، الذین نهوا عن النجوا، جن کو روکا گیا سرگوشی کرنے سے، کہا گیا سرگوشی نہ کرو، لیکن ثم یعودون مرض اول، وہ لوٹ کر وہی کام کرتے ہیں جس کام سے روکے گئے، سرگوشی پھر کرتے ہیں. ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیت رسول، اور سرگوشی بھی کرتے ہیں، کیسی، کوئی اچھی نہیں، بالاثم، گناہ کی، عدوان کی، معصیت رسول کی، اسم، بوجہ منہی عنہ ہونے کے، گناہ لازمی ہے، سمجھو، بالاثم یہ گناہ ہے، کیوں، من ہی ان ہو ہے، اللہ نے روک دیا، جس سے اللہ نے روک دیا وہ کام کیا جائے تو گناہ ہے. لیکن پھر فرق ہے، آگے عدوان آ رہا، عدوان گناہ متعدی، اسم گناہ لازمی، اسم گناہ لازمی، اور عدوان گناہ متعدی. متعدی کیوں؟ عدوان بوجہ تحزین صحابہ، بوجہ تحزین صحابہ، کے صحابہ کو غم پہنچاتے ہیں، صحابہ کو غم پہنچاتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا، گناہ متعدی. ومعصیت الرسول، رسول کی نافرمانی ہے، کیوں، بوجہ حضرت کے منع کرنے کے، حضرت نے منع کیا پر یہ منع نہ ہوئی ہے، تو یہ حضرت کی نافرمانی ہو گئی. وہ سمجھے، گناہ ہے، اللہ نے روک دیا کام کرے تو گناہ، لیکن لازمی، عدوان متعدی، معصیت رسول، رسول کی نافرمانی ہونے سے معصیت. وَإِذَا جَاءُوكَ مَرْضَ دُوم، پہلی مرض کیا آ گئی، سرگوشی کرتے ہیں باوجود روکنے کے. دوسری مرض، جب آتے ہیں نا آپ کے پاس، یہ دوسری مرض تو ہی نے رسول اللہ، حیو کا، سلام دیتے ہیں آپ کو، بما، ان لفظوں کے ساتھ جن لفظوں کے ساتھ اللہ نے سلام نہیں دیا. آتے تھے السلام علیکم کہنے کی بجائے کہتے تھے السلام علیکا، السلام، موت آئے تجھ پر، معاذ اللہ، سلام کی بجائے السلام علیکا، السلام کا معنی موت. اللہ پاک کہتے ہیں یہ دوسری مرض رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں، رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں. آگے، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَرْضَ سُوم، حماقت ہے منافقین، بے وقوفی ان کی، وہ کہتے تھے دیکھو ہم رسول کی توہین کرتے ہیں، سلام کی بجائے سام کہتے ہیں، اگر یہ سچا رسول ہوتا تو اللہ کا عذاب آ جاتا، یہ جو اللہ کا عذاب نہیں آ رہا نا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا سچا رسول نہیں ہے، یہ ان کی بے وقوفی، یہ ان کی بے وقوفی۔ وہ یقولون فی انفسہم، تیسری مرض، کہتے ہیں فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ، اللہ ہم کو سزا کیوں نہیں دیتا، یعذبنا فوراً بما نقول، بوجہ اس کے جو ہم کہہ رہے ہیں، ما نقول بے ادبیہ کلمات، بے ادبیہ کلمات۔ اچھا یہ بے ادبی ہم کر رہے ہیں، حسبہم جہنم، جواب شکوا، یہ یقولون سے گویا کہ شکوا بھی ہو گیا کیونکہ قول کا لفظ آ گیا، حسبہم جہنم جواب شکوا، اللہ کہتا ان کو جہنم کافی ہے، ان کو جہنم، دنیا میں عذاب نہ دوں، آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے نا، یصلونا جہاں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، مذمت نار، برا ہے لوٹنے کی جگہ، وہ بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے قانون آ رہی ہیں، اصلاح منافقین کا پہلا قانون، اصلاح منافقین کا پہلا قانون، اللہ پاک کہتا ہے یہ جو سرگوشی کرتے ہو نا اسم کی، عدوان کی، معصیت رسول کی، یہ سرگوشی نہ کرو، یہ سرگوشی اگر کرنی ہے تو بر اور تقوی والی سرگوشی کرو، یہ اصلاح منافقین کے لیے پہلا قانون۔ یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا باللسان، جو زبان زبان سے ایمان لائے ہو، اذا تناجائے تم، جب سرگوشی کرو نا، فلا تتناجو، اصول فوز اول، اصول فوز اول، تو نہ سرگوشی کرو ساتھ اسم کے، عدوان کے، معصیت رسول کے، وہ تین جو پہلے گزر چکے ان کے مقابل کی، یہ تینوں نہ کرو، یہ تینوں نہ کرو۔ آگے وتناجو، اصول فوز دوم، اور سرگوشی کرو، پر کون سی کرو، بل بر احسان والی، و تقوا، اور تقوا والی، بل بر احسان کرنے والی، یہ بل بر عدوان کے مقابل ہے، عدوان گناہ متعدی تھا، اس کے مقابل احسان متعدی آیا، اس کے مقابل احسان متعدی، نفع متعدی، و تقوا، ادھر تھا اسم اور معصیت رسول، اس کے مقابل آیا تقوی، اس کے مقابل آیا تقوی، کہ گناہ بھی نہ کرو، گناہ سے بھی بچو، رسول کی معصیت سے بھی بچو، اس تقوی کی سرگوشی کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، نسخہ عمل، نسخہ عمل، ڈرو اللہ سے، لے تو شرون، انما النجوا، سبب نجوا، یہ سرگوشیاں کرتی ہیں جی، کیوں کرتی ہیں؟ اللہ پاک کہتا ہے انما نجوا، ان نجوا، الف لام ادخار جی، الف لام، ان نجوا، مخصوص سرگوشی، مخصوص سرگوشی کون سی؟ یہی بل اسم والے دوہان و معصیت الرسول، سمجھے؟ یہ جو مخصوص سرگوشی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ من الشیطان، شیطان، شیطان ان کو ورگلاتا ہے، سمجھے، وہ ان کو کہتا ہے مومنوں کے بارے میں یوں مشورے کرو، مومنوں کو اذیت دو، تکلیف دو، وہ سمجھے، تکلیف دو، یہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں کیوں؟ من الشیطان، ان کا اعلی حضرت ان کو یہ مشورے دیتا ہے، یہ سرگوشیاں کیوں کرتی ہیں جی؟ شیطان کی وجہ سے، لے یحزن الذین آمنوا، غرض نجوا، غرض، پہلے سبب نجوا، اب غرض نجوا کیا ہے؟ تاکہ غم پہنچائیں ایمان والوں کو، ولیسا بزارم، نتیجہ نجوا، نتیجہ سرگوشیاں کرتے رہیں، نتیجہ نہیں ضرر دے سکتے شیئن، مومنوں کا ایک ذرہ بھی بگاڑ نہیں سکتے، الا باذن اللہ، جو ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، وعلی اللہ دستور العمل، ایمان والوں کا عمل کرنے کا ضابطہ، طریقہ، پوری زندگی کا طریقہ، جو ایمان والے ہیں اللہ اللہ ہی پر ہر امر میں فلیتوکل المؤمنون چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے یا ایھا الذین آمنوا قانون دوم اصلاح منافقین کے لیے دوسرا قانون اے ایمان والو اذا قیل لکم جب تمہیں کہا جائے کہنے والا کون ہو قیل از طرف صدر مجلس جو مجلس کا صدر ہے جس کی زیر صدارت میٹنگ ہو رہی ہے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے تمہیں کہا جائے تفسحوا فی المجالس کہ مجلس میں کشادہ ہو کے بیٹھو آداب مجلس اول آداب مجلس اول تفسحوا تاکہ اوروں کو جگہ مل جائے کشادہ کشادہ ہو کے بیٹھو تنگ ہو کے نہ بیٹھو فسحوا کشادہ ہو جاؤ یفسح اللہ لکم اللہ پاک تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا یفسح جنت میں جنت میں اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا اور جب کہا جائے آداب مجلس دوم آداب مجلس کہا جائے انشُزُوا اٹھ کے چلے جاؤ اذا قیل انشزو جب کہا جائے اٹھ کے چلے جاؤ کسی ضرورت کے لیے کسی کوئی ضرورت ہے جی آپ ذرا اٹھ جائیں اور سمجھے ضرورت کی وجہ سے یوں کہا جائے فانشزو تو اٹھ جایا کرو تو اٹھ جایا کرو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم ثمرا عوام مبنین اٹھو گے پیغمبر کریم کا حکم مانو گے بلند کرے گا اللہ ایمان والوں کا درجہ یرفع بلند کرے گا اللہ الذین آمنوا منکم آمنوا پہلے آمنوا میں سارے شامل ہیں باللسان بھی وہ سمجھے اور بالقلب بھی بالجنان بھی یہاں اللہ پاک آمنوا منکم جو تم میں پکے مومن ہیں نا ان کے تو اللہ درجے بلند کرے گا منکم سمرائے منافقین منکم سمرائے منافقین پہلے آ گیا یرفا سمرا مومنین مومنین کے درجے بلند کرے گا منکم تم میں سے کیا مطلب یعنی منافقوں کے درجے بلند نہیں ہوں گے وہ سمجھے منافقوں کے درجے بلند نہیں ہوں گے والذین اوتوا یہ سمرا مومنین علماء عام مومنین درجے اللہ بلند کرے گا اور جو مومنوں میں اوت العلم مومنوں میں اوت العلم درجات درجات ان کے تو اللہ کئی درجے بلند کرے گا کئی درجے بلند کرے گا کن کے الذین اوت العلم جو علماء ہیں وہ سمجھے مومنین میں جو علماء ہیں ان کے درجے اللہ اور زیادہ درجات کئی درجے وہ سمجھے کئی درجے چور والے جلتی ہیں جلتے رہیں اللہ علماء کے درجے بلند کرے گا واللہ علت واللہ علت واللہ بما تعملون خبیر کیوں اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے یا ایھا الذین آمنوا قانون نمبر تین اصلاح منافقین کا تیسرا قانون اللہ پاک کہتا ہے ایمان والو اذا ناج ہے تم الرسول رسول پاک سے سرگوشی کرو نہ تو پہلے صدقہ دیا کرو پہلے فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ سرگوشی کرنے سے پہلے کیا دو صدقہ دو ذالک خیر لکم ذالک اچھا یہ صدقتن صدقتن صدقہ موتد بھی صدقہ جس کا کچھ اعتبار کیا جائے یہ نہیں دو پیسے دے دو صدقہ جس کا کچھ صدقے کا اعتبار کیا جائے اچھا جی ذالک خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے خیر لکم بہتبار ثواب کے وآطہر ہو اور یہ پاک کرنے والا ہے گناہوں کو یوں عمل کرو گے گناہ ختم ہوں گے ثواب ملے گا ثواب فَإِن لَمْ تَجِدُوا اگر نہ پاؤ اگر مَا تَتَصَدَّقُونَ بِهِ اَسْ جَلَالَيْن فَإِن لَمْ رُخْصَتْ اگر نہ پاؤ کیا ما تتصدقون بھی پیسے ہے کوئی نہیں جی کی کریے نہ پاؤ پچھلے کو کہا اور ضرورت پڑے سرگوشی کی پیسہ بھی کوئی نہیں اور سرگوشی کرنے کی بھی ضرورت ہے سرگوشی کرنے کی بھی ضرورت ہے تو اللہ کہتا ہے رخصت ہے بغیر پیسے ہی سرگوشی کر لو مجبوری کی شکل میں کیوں فإن اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے اللہ یہ عام مفسرین کہتے ہیں کہ یہ صدقہ دینے والا حکم وجوبی تھا صدقہ دینے والا حکم اور فإن لم تجدوا اس سے کیا کر دیا گیا منسوخ کر دیا گیا کیا کر دیا گیا منسوخ کر دیا گیا پہلے وجوبی تھا پھر منسوخ کر دیا گیا وجوب کیا ہو گیا ختم وجوب کیا ہو گیا لہذا یہ قدموا بین یدی نجواکم صدقہ یہ وجوبی حکم یہ حصہ آیت کا منسوخ ہے یہ حصہ آیت کا کیا ہے منسوخ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ پہلے بھی واجب نہیں تھا پہلے بھی مستحب تھا بعد میں بھی مستحب رہا پہلے بھی مستحب تھا یہ قدمو امر ہر جگہ پر وجوب کے لیے نہیں ہوتا کئی دفعہ استحباب کے لیے بھی آتا ہے پہلے بھی مستحب تھا بعد میں بھی کیا تھا مستحب تھا اگر ہے تو دے دو نہیں ہے تو نہ دو ہے تو دے دو ثواب ملے گا ہے دے دو ثواب ملے گا نہیں ہے نہ دو اللہ غفور الرحیم بس سمجھے چلو تو آیت منسوخ نہیں ماننی پڑتی اشفقتم اب ہوا کیا اب مسلمان تو شکر کرتے تھے کہ ہمارا ہدیہ صدقہ رسول پاک قبول کر لیں ہدیہ رسول پاک کیا کر لیں قبول کر لیں وہ تو خوشی سے دیتے تھے اور منافق تو ویسے سرگوشیاں کرتے تھے ان کو پیسے بڑے میٹھے تھے اب انہوں نے سرگوشی کرنا چھوڑ دی اشفق تم ڈر گئے ہو ان تو قدمو بین یدی نجواکم صدقات سرگوشی سے پہلے صدقہ دو فیض لم تفعلوا جب تم نے نہ کیا یہ کام وتاب اللہ علیکم اللہ نے رجوع کر لیا یعنی اللہ نے اجازت دے دی کہ بے شک نہیں دے سکتے ہو نہ دو وہ نہیں دے سکتے ہو نہ دو فاقیم الصلاۃ لیکن نماز قائم کیا کرو زکاۃ دیا کرو اطیعوا اللہ رسولہ واللہ خبیر بما تعملون یہ یعنی فإذ لم تفعلوا یہ اشفقتم یہاں یہ آیت کا حصہ ناسخ بنے گا عام مفسرین کے نزدیک جب نہیں تم یہ کام کر سکے ہو اور اللہ پاک نے رجوع کر لیا تم پر تو نماز چلو کم از کم پڑھا کرو زکاتیں دیا کرو اللہ رسول کی اطاعت کیا کرو اللہ خبیر بما تعملون الم تر الى الذين زجر برائے منافقین ما تخفیف اخروی کیا نہیں دیکھا ان کو تولو قومن تولو جنہوں نے دلی دوست بنایا دلی دوست بنایا قومن ایسی قوم کو قوم سے مراد یہودی یہودی ان کے لیے آگے آ رہا ہے حزب الشیطان اس لیے یہاں پر قومن غضب اللہ وصف اول حزب الشیطان وصف اول حزب الشیطان حزب الشیطان سمجھے یہ یہودی حزب الشیطان ان کا پہلا وصف کہ ان پہ اللہ کا غضب ان پر اللہ کا غضب یہ وصف ہے از قبیلِ ضلال از قبیلِ ما ہم منکم وہ پورے پورے تم میں سے بھی نہیں ہیں ولا منہم ان میں سے بھی نہیں ہیں یہ منافق نہ تمہارے تھے نہ یہودیوں کے نہ تمہارے تھے نہ ان کے ویحلفونا وصف دوم وصف دوم حلف کاذبا ہند الناس حلف کاذبا جھوٹی قسم ہند الناس قسمیں اٹھائیں گے جھوٹی وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں پھر بھی جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے آشی پہ لکھا ہوگا سیحلفون باللہ انہم انہم منکم، منکم کے لب منکم ہوئے یغلفون باللہ انہم لمنکم وما ہم منکم، یہ قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ تم میں سے ہیں حالانکہ تم میں سے نہیں ہے. تو یہ دوسرا وصف آ گیا حزب الشیطان کا، دوسرا وصف جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، یہ تخفیف کا حصہ ہے. ثمرۃ الاولی تخفیف، اللہ نے تیار کر رکھا ان کے لیے عذابا شدیدا. انہم الا سا ما کانوا یعملون، برے یہ عمل کر رہے ہیں. ما کانوا شرک و کفر نفاقن، شرک و کفر نفاقن منافقت کے طور پہ جو شرک کرتے ہیں کفر کرتے ہیں برا ہے. اتخذوا سبب حلف، کیوں قسمیں اٹھاتے ہیں؟ بنا لیا انہوں نے اپنی قسموں کو جنتن ڈھال، ایمانہم جھوٹی، جھوٹی قسمیں جنتن ڈھال جان و مال کے لیے. فصدو عن سبیل اللہ، یہ وصف صوم، حزب الشیطان کا وصف صوم. یہ ہے از قبیل ازلال، او پہلا تھا ظلال، یہ ہے ازلال. دوسروں کو بھی اللہ کے صراط مستقیم سے روکتے ہیں. فلہم سمرا فلہم عذاب مہین، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہیں دور کر سکے گے ان سے مال ان کے نہ ان کی اولاد اللہ سے شیئن ذرا بھی. عذاب جب ہوگا کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اولئک اصحاب النار، تائین عذاب مہین و عذاب شدید. اوپر لفظ آیا عذاب مہین، عذاب شدیدہ، لیکن اس کو متعین نہیں کیا اللہ نے، یہاں تائین آ رہی ہے. اصحاب النار یعنی وہ عذاب کون سا ہے؟ آگ والا عذاب ہے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ، یوم وقت عذاب، وقت عذاب، وہ عذاب کب آگا؟ یہ یوم ظرف عذاب مہین، عذاب مہین. خالدون کے لیے ظرف نہیں ہے، خالدون کے لیے ظرف بنائی جائے تو معنی بگڑ جاتا ہے. یہ یوم ظرف عذاب مہین، عذاب ہے رسوا کن. او جی کس دن؟ یوم یبعثہم اللہ، جس دن اللہ ان کو زندہ کرے گا. یہ عام مفسرین یوم کو لگاتے ہیں عذاب مہین کے ساتھ. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، یہ ظرف لن تغنیا، لن تغنیا، کوئی مال کوئی اولاد ان کو بچا نہ سکے گی. او جی کس دن؟ یوم یبعثہم اللہ، وہ سمجھے یوم یا باس اللہ، جس دن اللہ تعالیٰ تمام کو اکٹھا کرے گا، زندہ کرے گا. فَيَحْلِفُونَ لَهُ وَصْفِ چَهَارُمْ، حزب الشیطان کا وصف چہاروں، چوتھا وصف حلف کاذبہ عند اللہ. پہلے حلف کاذبہ جھوٹی قسم تھی لوگوں کے پاس، اب اللہ کے پاس بھی جھوٹی قسم اٹھائیں گے. فَيَحْلِفُونَهُ، اللہ کے سامنے بھی قسم اٹھائیں گے جیسے قسم اٹھاتے تھے تمہارے لیے. وَيَحْسَبُونَ، وصف پنجم، ان حزب الشیطان کا پانچواں وصف، وہ گمان کرتے ہیں ان ولا شئین، وہ بھی کسی راہ پر ہیں. یہ سوئے فہم و حماقت، بے وقوفی ان کی. لا شئین بھلی راہ، شئین بھلی راہ، سیدھی راہ، وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کی سیدھی راہ ہے. اللہ انہم ہم الکاذبون، اللہ کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں. یہ انا ہم، ہم سمجھے، انا ہم، ہم بے شک پکی بات ہے، یہی ہیں، یہی ہیں، یہی ہیں، یہی ہیں. ڈبل جھوٹے، ڈبل، تمہارے سامنے بھی جھوٹ بولا کہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولنے سے نہ شرمائے. اس تحوزہ علت، علت ان کی یہ جو پانچ اوصاف ہیں وہ شیطان کے، یہ کیوں اتنے بگڑ گئے؟ اللہ کہتا ہے غالب آ چکا ان پر شیطان، شیطان اس پر کیا آ چکا ہے؟ غالب. فانساہم، نتیجہ استحواز، اس نے ان کو بلا دیا. اللہ کا ذکر، اللہ کا حزب الشیطان، یہ ہے شیطان کا ٹولا. اللہ ان حزب الشیطان انجاب حزب الشیطان ہم الخاسرون یہ خسارہ پانے والے باعتبار انجام کار کے ان الذین یحادون اللہ بجائے خسارہ خسارہ کیوں پائیں گے کہ یہ مخالفت کرتی ہیں اللہ کی اور رسول کی یحادون اللہ زجر و تخفیف زجر و تخفیف بھی آ رہی ہے یہ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں اولئک فی الاذلین رسول کی اللہ کی مخالفت کرنے والا اذلین ذلیل اذل بہت زیادہ ذلیل بے قدرہ وہ بے قدرے لوگوں میں ہو جاتا ہے بہت زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے کتب اللہ وجہ اذلیت وجہ ازلیت کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان کے بے قدر ہونے کی وجہ ان کے بے قدر ہونے کی وجہ اور بشارت فتح مومنوں کے لیے فتح کی بشارت وہ کیا ہے کتب اللہ نے لکھ دیا ہے حکم ازلی میں حکم اصلی میں اللہ نے لکھ دیا کیا لَأَغْلِبَنَّ انا وَرُسُلِي لَأَغْلِبَنَّ آخرکار آخرکار میں ہی غالب ہوں گا اور میرے رسول غالب ہوں گے یہ بشارت فتح ہے غالب ہونے والا میرے رسول غالب ہوں گے ان اللہ اللہ کیونکہ اللہ قوت والا ہے عزیز غالب ہے جس کو چاہے غالب کرنا چاہے تو غالب کر سکتا ہے یہ ایمان والے غالب ہوں گے رسول غالب ہوں گے اور یہ حزب الشیطان ذلیل ہوں گے حزب الشیطان کیا ہوں گے ذلیل ہوں گے مغلوب ہوں گے ذلیل ہوں گے یہ وجہ ہے ذلیلیت کیونکہ اللہ نے ازل سے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ ذلیل ہیں وہ سمجھے ان کے ذلیل ہونے کی بے قدر ہونے کی وجہ اللہ کا حکم ازلی اگے لا تجد قوما بشارت اور یہ وصف اول حزب اللہ جو اللہ کی فوج ہے اللہ کی فوج اس کی بشارت اس کا وصف لا تجد قوما نہیں پائے گا تم قوم کو قوم سے مراد صحابہ قوم سے مراد صحابہ حزب اللہ اللہ کی فوج کون دی یومنون باللہ والیوم الاخر جو اللہ اور رسول پر یومنون پورا پورا ایمان رکھتی ہیں منافق پورا پورا نہیں اور صحابہ کا ایمان پورا پورا ایمان کامل ایمان یوعدونا نہیں تو پائے گا کہ صحابہ یوعدونا محبت کریں من حاد اللہ ورسولہ جو رسول اللہ کا مخالف ہے دشمن ہے اس کے ساتھ صحابہ محبت کر سکتے کوئی نہیں سمجھے یہ منافق تو تھے یہودیوں سے محبت کرتے ہیں لیکن صحابہ کافروں سے محبت کر سکتے کوئی نہیں وہ سمجھے یومنون باللہ جو پورے پورے ایمان والے ہیں نہیں پائے گا کہ وہ محبت کریں ان کو جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے اللہ اور رسول کا دشمن ہے ان کے ساتھ کبھی محبت نہیں کریں گے ولو کانو آبا ہوں اگرچہ وہ ان کے آبا ہوں ان کے بیٹی ہوں ان کے بھائی ہوں ان کا کنبا قبیلہ رشتہ دار ہوں سمجھے ان کے رشتہ دار ہوں کافر رشتہ دار ہوں کافر سمجھے کافر مشرک ان سے یوادون محبت نہیں کریں گے صحابہ کا وصف صحابہ کا اللہ کے دشمن سے محبت نہیں کریں گے اللہ کے دشمن سے محبت نہیں کریں گے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت سہل رضی اللہ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ علامہ نصفی نے تفسیر مدارک میں ان کا قول لکھا ہے وہ فرماتی ہیں من صحح ایمانہ واخلص توحیدہ جس نے اپنا ایمان صحیح کر لیا من صحح ایمانہ واخلص توحیدہ توحید میں خالص ہوا وہ خالص توحید کو ماننے والا ہوا فإنه لا یأنس بمبتدئن فإنه لا یأنس مبتدئن وہ کسی بتی سے محبت نہیں کرے گا جس کا ایمان صحیح ہے جس کی توحید خالص ہے لا یا نسو انس نہیں کرے گا، محبت نہیں کرے گا، بے مبتدع کسی بدعتی سے، ولا یجلسہ اس کے ساتھ بیٹھے گا بھی نہیں، اس کے ساتھ بیٹھے گا بھی نہیں، وَيُزْهِرُ لَهُ مِن نَفْسِهِ الْعَدَاوَةَ وَيُزْهِرُ لَهُ مِن نَفْسِهِ الْعَدَاوَةَ اور اس کے لیے عداوت دشمنی ظاہر کرے گا، محبت نہیں کرے گا، دشمنی ظاہر کرے گا، کیا ظاہر کرے گا؟ دشمنی ظاہر کرے گا. تفسیر مدارک، جس کا ایمان صحیح ہے توحید خالص سے بتی سے محبت پیار نہیں کر سکتا، بتی سے تو مشرک سے بھی طریقے اولا نہیں کر سکتا. جو ایمان والا ہے، صحیح ایمان والا ہے، وہ مشرک اور بتیوں سے پیار نہیں کر سکتا، مشرک اور بتیوں سے پیار نہیں کر سکتا. تے جڑا پیار کردا ہے سمجھو ایمان کامل نہیں، ایمان کامل نہیں، کامل نہیں. لکھاں چلے لائی جاوے مشرکاں نال پیار جوڑے محبت تا ایمان کامل نہیں، ایمان کامل نہیں. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ. آگے دی اولئک ثمرہ، یہ جو حزب اللہ ہیں، اللہ کی جماعت، اللہ کی فوج، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ ثمرہ اولا دنیاوی، ان کے دلوں میں ایمان اللہ نے لکھ دیا، دلوں کے تختیوں پر ایمان اللہ نے لکھ دیا، اللہ کی لکھت کو کوئی مٹا نہیں سکتا. ملنگ زور لگائے، زور لگائے، مر جائے گا، مر جائے گا. صحابہ کا ایمان جو دلوں پہ اللہ نے لکھا ہے وہ کبھی نہیں مٹے گا. وَأَيَّدَهُمْ ثمرہ دوم، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ اللہ ان کی تائید کرتا ہے، بِرُوحٍ فَیْضِ غَیْبِی اللہ کی طرف سے ایک غیبی فیض آتا ہے، دل میں تسلی آتی ہے، دل میں، صحابہ کے دل میں تسلی ڈالنے والا یہ غیبی فیض ڈالنے والا اللہ. یہ دوسرا ثمرہ، وَيُدْخِلُهُمْ ثمرہ اُخْرَوِيَّا تیسرا ثمرہ، يُدْخِلُهُمْ داخل کرے گا اللہ ان کو جنات. کیا مطلب؟ خاتمہ علی ایمان، خاتمہ علی ایمان، اللہ صحابہ کو ایمان پر خاتمہ دے گا، اللہ صحابہ کو ایمان پر خاتمہ دے گا، داخل کرے گا ان کو جنات میں. جنات، جنت جسمانی، آگے آ رہا ہے رضی اللہ، جنت روحانی. جنات تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم. جنت روحانی، جنت روحانی. یہ ثمرہ اخرویہ، ثمرہ اخرویہ. جسمانی جنت بھی اللہ دے گا، روحانی جنت بھی اللہ دے گا. روحانی جنت کیا ہے؟ اللہ کہے گا میں ان سے راضی، میں ان سے، رضی اللہ عنہم، رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے. ورضو عنہ، واو تالیلیا، واو تالیلیا، اس لیے کہ وہ راضی ہو گئے اللہ سے، اس لیے کہ وہ راضی ہو گئے اللہ سے. اللہ نے جس حال میں رکھا، صحابہ نے کہا ہم اللہ راضی ہیں، ہم راضی ہیں اللہ، ہم راضی ہیں. چونکہ اللہ پہ وہ راضی، اس لیے اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے، اللہ کی، اللہ کی فوج پر تنقید کرنے کی اجازت، اللہ کی فوج پر تنقید کرنے کی اجازت کوئی نہیں. الا ان حزب اللہ، انجام حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون. مفلحون دردارین, دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب. حزب اللہ جو اللہ کی فوج ہے, جو اللہ کی فوج ہے. یہ صحابہ کرام دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب رضی اللہ عنہم. اللہ ان سے پورا قرآن پاک پڑھتے جاؤ. اللہ نے اپنے راضی ہونے کا جو اعلان کیا ہے ایک صحابہ کے بارے میں, دوسرا دین اسلام کے بارے میں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام پہ اللہ راضی, صحابہ سے بھی اللہ. اب کوئی آدمی دین اسلام کے عیب نکالے, اسلام میں یہ غلطی, اسلام میں یہ غلطی, اسلام میں یہ کمی, اسلام پر تان کرے, تنقید کرے اسلام پر. سمجھو, تمام علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اسلام پر تنقید کرنے والا دائرہ اسلام سے نکل گیا. وہاں کیوں نکل گیا؟ اس لیے کہ رضی تو اللہ راضی ہے. یہ تنقیدیں کر کے کہتا ہے میں راضی کوئی نہیں, اسلام سے نکل گیا. اسی طرح اگر کوئی صحابہ اکرام پہ تنقیدیں کرتا ہے, سمجھے, صحابہ اکرام پہ تنقیدیں کرتا ہے تو وہ بھی اسلام سے. جہاں اللہ کی رضا جائے وہاں تنقید کرنے کی اجازت کوئی نہیں. سمجھے, یہ نقطہ ہے ہمارے استاد سید لال شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا. فرمایا کرتے تھے اللہ کی رضا دو جگہ متعلق ہے, ایک اسلام کے ساتھ, دوسرا صحابہ کے ساتھ. اسلام کے ساتھ رضا متعلق ہے, تنقید کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے. صحابہ سے بھی رضا متعلق ہے, یہاں بھی تنقید کرنے والا اسلام سے نکل جائے گا.